99. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 maja, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dezerter z Rosji zatrzymany na granicy polsko-białoruskiej. Czas start. Maturzyści rozpoczynają egzamin z matematyki. Nocny ostrzał Ukrainy. Obrona strąciła w połowę z ponad 50 rakiet. Rosyjski żołnierz dostał się do Polski. Został zatrzymany na granicy z Białorusią, potwierdza rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej, major Andrzej Jóźwiak. Straż Graniczna potwierdza zatrzymanie dezertera z Rosji. To 41-letni mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę z Białorusi do Polski. Obecnie trwają wobec niego dalsze czynności. Mężczyzna miał przy sobie rosyjskie dokumenty wojskowe, które poświadczały jego udział w działaniach zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie. Premier zwołał na dziś kolegium do spraw służb specjalnych. Ma rozmawiać o możliwych rosyjskich i białoruskich wpływach. Decyzja szefa rządu ma związek z ucieczką sędziego Tomasza Szmyta na Białorusi i prośbą o azyl polityczny. Szmyt to negatywny bohater afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy, której celem było szkalowanie sędziów krytykujących tzw. dobrą zmianę. Według byłego szefa WSI generała Marka Dukaczewskiego, gościa bez uników rozmowy politycznej w Trójce, cała akcja mogła być sterowana z Moskwy. Ta afera hejterska mogła być sterowana ze wschodu w ramach tzw. wojen hybrydowych, które Rosjanie no niestety efektywnie prowadzą w wielu krajach. Tworzenie sytuacji, w której zaczyna w Polsce panować chaos i zarządzanie tym chaosem z zewnątrz jest instrumentem, który Rosjanie stosują niestety efektywnie. Potem, gdy afera hejterska ujrzała światło dzienne, Tomasz Szmyt stracił posadę w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. To drugi dzień matur, dziś egzamin z matematyki. Właśnie zasiada do niego ponad 260 tysięcy absolwentów liceów i techników. Przed 9 ELO w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyna, opowiedz, w jakich nastrojach wchodzili do sal. Matematyka to przedmiot, który można albo uwielbiać, albo wręcz przeciwnie, nie chce się o nim słyszeć, ale od 2010 roku jest ona obowiązkowa na maturze i z tego powodu budzi skrajne emocje zdających. Przed szkołą, w której jestem, nastroje są jednak dobre. 9 LO w Warszawie jest liceum, które, można powiedzieć, specjalizuje się w przedmiotach ścisłych, a większość uczniów będzie pisało też matematykę na poziomie rozszerzonym. Dlatego dzisiaj mówią, że są dobrze przygotowani z każdego działu i każdego typu zadań, jakie mogą pojawić się na egzaminie. Stereometria, czyli geometria przestrzenna. Geometria analityczna, czyli w układzie kartezjańskim. Planimetria, czyli po prostu geometria płaska. Trygonometria, czyli wszystkie kosinusy, sinusy. Tak jest. Na spokojnie, bo ja rozszerzam, więc dla mnie to nie jest w ogóle stresująca sprawa akurat. Podstawę myślę, że to będzie ujma dla nas, jeżeli na 100% nie napiszemy. Mamy taką zasadę w szkole, że jak ktoś będzie miał 100% z matmy podstawowej, to dostaje czekoladę. No a to podobno skuteczna zachęta dla zdających. Matura z matematyki potrwa 180 minut. Będą musieli rozwiązać zarówno zadania otwarte, jak i odpowiedzieć na pytania zamknięte. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Tak zwanym babciowym zajmie się rząd. To wsparcie dla rodziców, które ma pomóc pogodzić pracę z wychowaniem dziecka. Świadczenie ma być wypłacane od października. Projekt ustawy o tak zwanym babciowym to program, który nazywa się Aktywny Rodzic i ma pomóc w godzeniu obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. Wsparcie będzie dotyczyło rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Rozpatrywanie tego punktu rozpocznie się o 17. Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje on m.in. powiązanie wypłat 800+ i świadczenia z programu Dobry Start z obowiązkiem szkolnym i przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną do 30 września 2025 roku. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wprowadza on tak zwane wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Ma przysługiwać im do miesiąca urlopu, w czasie którego nie będą musieli płacić składki ZUS. W tym czasie pokryje ją za nich państwo. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nocą Rosjanie zaatakowali Ukrainę 55 rakietami. Ponad połowę udało się zestrzelić. Pociski trafiły jednak niektóre obiekty infrastruktury energetycznej. Wśród 55 wystrzelonych przez Rosjan rakiet były pociski Kinżał, Iskander, Kalibr oraz H-555. Ukraińcom udało się strącić 39 rakiet, ale też 20 z 21 dronów Shahid. Ukraińskie władze donoszą o trafieniach w obiekty infrastruktury energetycznej, przede wszystkim w elektrownie i stacje przesyłu prądu w 6 obwodach: lwowskim, iwano-frankowskim, winnickim, połtawskim, kirowohradzkim i zaporowskim. Poważnie uszkodzono 3 elektrociepłownie. Rakiety bądź ich odłamki spadły też na budynki mieszkalne. Są doniesienia o rannych cywilach w obwodzie kirowohradzkim, ale także w podkijowskiej miejscowości Browary. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz, Darku, trzymamy w redakcji sportowej kciuki za maturzystów, prawda? To prawda, szczególnie na matematyce, bo my byśmy mieli z nią kłopoty. My byśmy polegli obydwaj z kretesem. Tym bardziej, że ja nie musiałem zdawać ja w takich czasach. Ja też nie, na szczęście. To my z jednego pokolenia. Tak, przypadek? Nie wiedziałeś? Borussia Dortmund zagra w finale Ligi Mistrzów UEFA. We wczorajszym rewanżu na Parc des Princes BVB pokonał Paris Saint-Germain 1-0 po golu Matsa Hummelsa w 50. minucie. Przypomnijmy, w pierwszym meczu przed tygodniem było również 1-0. Finał 1 czerwca na Wembley. Z kim zagra Borussia? Dowiemy się wieczorem o 21:00. Drugi półfinał Real Madryt podejmie Bayern Monachium. A teraz podgrzewamy atmosferę przed ruszającym w piątek hokejowym mundialem. Polscy hokeiści w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem do Ostrawy ulegli Danii 1-3. Jedynego gola dla Polaków zdobył Bartosz Fraszko, a mecz ocenia napastnik Alan Łyszczarczyk. Druga tercja była dobra w naszym wykonaniu. Szkoda, że tam nie strzeliliśmy pierwszej bramki, bo na pewno ten mecz by się troszkę ułożył inaczej. Bardziej uwierzylibyśmy w siebie. Szkoda, że Duczyńcy otworzyli ten wynik spotkania bramką na koniec tercji i to my musieliśmy gonić, bardziej się otworzyć. Ten mecz był dużo lepszy niż ten ze Słowacją, ale też no, klasa przeciwnika była inna i to było odczuć. Musimy być na to gotowi, na każdego przeciwnika na tych mistrzostwach. Wiadomo, że są drużyny tam z wyższej półki i musimy zagrać dobrze taktycznie i dobrze od obrony, żeby osiągnąć dobry wynik. W Ostrawie Polacy zagrają już w sobotę z brązowymi medalistami ostatniego czempionatu, Łotwą. Przy okazji organizatora takich meczów, czyli Polski Związek Hokeja na Lodzie, w imieniu telewidzów uprasza się o zakładanie zawodnikom treningowych znaczników, takich plastronów, które pozwoliłyby rozróżnić drużyny. Oba komplety strojów wczoraj wyglądały niemal identycznie. 10 najlepszych szachistów zagra w turnieju Rapid & Blitz w Warszawie. Przed rokiem w finałowym pojedynku Jan Krzysztof Duda przegrał z 5-krotnym mistrzem świata Magnusem Carlsenem z Norwegii. Oto jak polski arcymistrz wspomina tamten turniej. Z Magnusem graliśmy o to pierwsze miejsce, czy walczyliśmy. Znaczy, było dość niefortunne, no bo grałem bardzo dobry turniej, a on po prostu w pewnym momencie zaczął grać tak, jakby grał z jakimiś kompletnymi fuszerami, prawdę mówiąc. Na zasadzie, że wygrywał takie partie pozornie nic nie robiąc, miał serię i po pierwszej części prowadziłem w Rapidzie, to potem no, w Blitzu tam chyba 9 partii wygrał rzędu czy coś takiego, więc ciężko było go utrzymać z tym tempem. Wiadomo, gdybym wygrał za tę partię, to byłoby wtedy dogrywka, ale się to nie udało. Mówił Jan Krzysztof Duda, a przy szachownicy zasiądzie między innymi 17-letni Gukesh Domaraju z Indii, zwycięzca turnieju kandydatów i pretendent do tytułu mistrza świata. Jest 8 minut po godzinie 9. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Polska będzie dziś w zasięgu wyżu z nadbałtyku. Z północy i północnego wschodu napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie rosło. W Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. To dobre wiadomości. Te temperaturowe też przyzwoite. 12 stopni w Suwałkach i Gdańsku, 14 w Zakopanem, 15 w Białymstoku, Olsztynie i Koszalinie, 17 w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Szczecinie, 18 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, do 19 w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po dziewiątej. Dobrego dnia. Dobrego dnia, mówią Monika Suszek, która audycję przygotowała, Olga Szućko, która ją realizuje i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Co przygotowaliśmy na dziś? Zaraz odwiedzi nas Leszek Możdżer, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Ze Stanisławem Dojsem, ekspertem motoryzacyjnym, zastanowimy się, czy samochody elektryczne są za karę. A z Dariuszem Nożyńskim, jak to jest wygrywać po raz siódmy Wings for Life, najpiękniejszy bieg na świecie, podczas którego przez 11 lat zebrano już prawie 50 milionów euro na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Wierzymy, że dzięki tym badaniom osoby przykute do wózków inwalidzkich będą mogły niebawem z nich wstać. Podobno ludzkość jest coraz bliżej tego celu. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 12. Kwadrans po dziewiątej zaroiło się w naszym studiu. Mnóstwo gości, ale ten najważniejszy siedzi naprzeciwko mnie. Leszek Możdżer, pianista, kompozytor, jazzman. Dzień dobry, Leszku. Witam, witam. Bardzo się cieszę. Dziękuję, że mogę tutaj do Państwa mówić przez radio, przez radio. My też się cieszymy, że znalazłeś dla nas czas i pozwolisz, że rozmowę z Tobą zacznę, zanim przepijesz. Przełknij, proszę, od Twoich impresji związanych z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Ojej, to jest... No odchodzi to pokolenie i to jest w ogóle takie rozmyślanie na temat w ogóle czym jest śmierć i tak już mówiłem właśnie wczoraj gdzieś tam w radio, że łatwiej się trochę z miłością patrzy na świat, jak takie wielkie wybitne osobowości jakby znikają, to zaczyna się doceniać tych ludzi, którzy mamy wokół siebie. A Ptaszyn był naprawdę wyjątkowy. Wyjątkowy człowiek, przede wszystkim zawsze wspierający, dający mnóstwo światła i takiej bezinteresownej miłości każdemu. To był wielki przyjaciel muzyków, patron każdego młodego muzyka i to nawet ci artyści, którzy dzisiaj są już dojrzali, to samo mówią, że Ptaszyn zawsze wszystkich wspierał w tej drodze artystycznej, która nie jest łatwa. I bardzo ciebie też? Tak, wszystkich nasz. Jak myśmy próbowali coś zdziałać z zespołem Miłość, to on od razu pojawił się właściwie pierwszy jako dobry duch tego zespołu i zawsze nam błogosławił, miał dobre słowo dla nas. Niesamowita postać. No to była anielska postać. No dobrze, zapytam teraz o twoją ostatnią płytę, o wspólny projekt ze skrzypkiem Adamem Bałdychem. Koncertował niedawno u nas w Trójce podczas 62. urodzin radia. Co ciekawego i nowego było w tej współpracy dla ciebie? No przede wszystkim spotkanie z kolegą, z którym nie miałem okazji tak intensywnie się wymienić energią. No i pomysł na użycie dwóch różnych fortepianów w dwóch różnych strojach, który teraz kontynuuję, bo najnowszą swoją płytę, która wyjdzie na jesień, płyta w trio Możdżer Danielson Fresco, została nagrana na trzech nawet instrumentach, w trzech różnych strojach, także wyginam sobie tę tonalność, tak żeby mi się nie nudziło. Mam nadzieję, że publiczność też na tym skorzysta. No i to jest zawsze fajnie z młodszym kolegą zagrać, który ma jeszcze tę wiarę w tak zwany sukces, który oczywiście nie istnieje. Coś takiego jak sukces w ogóle nie istnieje. To jest bardzo wszystko takie delikatne i efemeryczne. I tak naprawdę sukcesem jest tylko to, jak możesz być trochę lepszym człowiekiem niż byłeś dzień wcześniej. W perspektywie tej nowej płyty znów pojawi się lęk przed białą kartką? Mam nadzieję, że to już stopniowo jakby wyparuje, bo to jest... dzieci jakoś nie mają problemu z twórczością, tworzą spontanicznie i w radości, a dorośli są tak obarczeni właśnie tym wizerunkiem swoim, chcą dobrze wypaść, że to wszystko się robi na pokaz i się sprawa komplikuje. Koncertujecie obecnie z Adamem? W tej chwili mamy przerwę, zagraliśmy trasę promocyjną tej płyty Passacaglia, bardzo dobrze przyjęta trasa, wyprzedana, podobało się, zobaczymy co będzie dalej, chyba jakieś dwa terminy jeszcze gdzieś tam wiszą w kalendarzu do zagrania. Próbując umówić się z tobą, dostaliśmy informację, że tylko do 10, bo potem zamykasz się w studiu i odbywasz próby, to prawda? Tak jest, dzisiaj z Wojtkiem Waglewskim ćwiczymy do festiwalu Enter Enea, festiwal na 26. Start przygotowuje się do wystartowania festiwalu w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim i jednym z koncertów jest właśnie występ z zespołem WW, no to jest dla mnie wielkie przeżycie, bo Wojciech Waglewski to jest wybitna postać, niesamowity facet, no taki prawdziwy mężczyzna bym powiedział. Takie zamknięcie się w studiu to jest wielogodzinna sesja? Tak, ale akurat w takim towarzystwie to się przyjemnie zamknąć, bo chłopaki cały czas dowcipkują i jest naprawdę wesoło. Ale pracujemy, no, budujemy ten repertuar, budujemy nowe numery, szukamy sobie, a jesteśmy u Piotra Taraszkiewicza w studio i on jeszcze nas nagrywa, także później sobie dyskutujemy, co jeszcze zmienić i próbujemy zbudować jakiś nowy repertuar i nawet dużą przyjemność z tego mamy, co jest rzadkie, bo z reguły muzyka to jest taka ciężka praca dosyć, przynajmniej w pierwszej fazie, jak się stawia te konstrukcje muzyczne. No sam mówi, że to jest ciężka praca, na pewno wielogodzinna, próby w studiu. Same koncerty także na pewno kosztują cię wiele sił. Jak ty się do tego szykujesz od strony fizycznej? No to jest, no ciało fizyczne ma swoje prawa i myślę, że każdy sobie musi wypracować. Wiadomo, że jest jakieś źródło prądu, o którym mistycy mówią i niektórzy tam religijnie nastawieni ludzie. Oczywiście podłączenie do źródła to jest sprawa najważniejsza, ale też na tym poziomie fizycznym z materii też można sobie energię może nie podkradać, tylko korzystać z tych źródeł różnych energii, które są wokół nas. Każdy musi sobie sam wypracować, jaką technologię ma zasilania własnego ciała fizycznego, no bo ciało jest na prąd jednak. A trening sportowy wchodzi w rachubę u ciebie? Trochę tak, ja trochę tak siłowo, mam taką niewielką siłownię, ale generalnie no lubię ruch, nie powiem, staram się szybko chodzić, wszystko robić szybko, tak w ruchu, w biegu. Sylwetka na to wskazuje. No, ostatnio jestem entuzjastą tych takich postów przerywanych, żeby sobie robić głodówki raz na jakiś czas, przynajmniej jeden dzień nic nie jeść, to wtedy ciało jest bardzo wdzięczne i muszę powiedzieć, że to, że metabolizm siada po 50, to ma jakiś tam swój głębszy cel, po prostu za dużo jemy wszyscy i raz na jakiś czas można sobie jeden dzień nic nie zjeść, trochę to ciało odpoczywa od tego trawienia, od tego wysiłku i przede wszystkim uruchamia się ta cała autofagocytoza, czyli czyszczenie na poziomie komórkowym. To jest super sprawa. Trochę na ten temat wiem, na szczęście. Czy te posty przerywane poza tą głodówką jednodniową, jakie są twoje okna żywieniowe w czasie dnia? Nie, najlepszy system to jest 36-12, czyli okay, że kładziesz się wieczorem, budzisz się rano głodny, cały dzień nic nie jesz i kładziesz się spać też głodny. Znaczy głodny, to nawet nie jesteś głodny, bo to się ciało przyzwyczaja po prostu. Masz pusty brzuch, a wcale nie jesteś głodny, bo to jest u nas jakaś taka psychoza, wiesz, głodu, że jest przymus jedzenia wręcz, że jak ludzie tam nie zjedzą obiadu, to panika jest w całej ciężko, rodzinie. Tak. W całej rodzinie jest panika, bo ktoś tam jest głodny. No nie jest głodny, tylko po prostu nie zjadł posiłku, także można sobie spokojnie ten jeden dzień odpuścić. Naprawdę ciało będzie wdzięczne. Leszku, pochodzę z warszawskiego Brudna, z blokowiska. Siłą rzeczy jestem zafascynowany muzyką hip-hopową. Czy ty czerpiesz jakieś inspiracje z hip-hopu? No owszem, no wiesz, to jest taka muzyka uliczna, muzyka, która ma swoją rolę, ma swoją funkcję, jest potrzebna w tej tkance społecznej. Czy czerpię inspirację? No nie wiem. Interesuje mnie oczywiście hip-hop, chociaż widzę, że dosyć mocno jest, w moim poczuciu bardzo dużo jest tak zwanego product placement, czyli ci raperzy tam cały czas mówią o jakichś markach samochodów, to jest tak zręcznie ukryte. Ta firma jedna samochodowa bardzo intensywnie chyba podkupiła większość raperów, bo jak się państwo zorientują, to tam jest jedna marka w tych wszystkich teledyskach i w tych wszystkich tekstach jedna marka samochodów cały czas występuje, także mi to wygląda na jakiś grubszy, wielopokoleniowy projekt promocyjny. Trzeba się wsłuchać. Ja pamiętam twoje projekty z Gramatikiem, z Lukiem. Także coś tam było? Czy planujesz w przyszłości takie mariaże? Bardzo chętnie, bo jednak wiesz, spotkanie z młodszymi daje dużo energii, bo to ego jeszcze takie oszukane, że tak powiem, przez tą całą hierarchiczną strukturę, która obiecuje ci jakiś sukces, mami cię tym sukcesem, ona powoduje, że ci ludzie są często bardzo zapamiętali w pracy i można się trochę podłączyć pod taką lokomotywę i jako wagonik troszeczkę podjechać do przodu. Mi już tak bardzo nie zależy jakby na tym, po prostu wiem, że życie ma jakieś inne cechy i nie wszystko jest w życiu na pokaz. Koncertujesz na całym świecie, masz swoje ulubione miejsca? Każdy koncert wygląda praktycznie tak samo, mam przed nosem klawiaturę i po prawej stronie publiczność, więc trudno nazwać, że to są ulubione miejsca koncertowe. Ale jest inna energia od różnych publiczności? Raczej nie. Wydaje mi się, że publiczność jest podobna i gdzieś tam chodzi nam wszystkim o to samo. Chodzi o to, żeby zharmonizować przestrzeń, żeby wyjść takim uspokojonym, zharmonizowanym wewnętrznie po koncercie. To się często udaje. Czyli nie ma miejsca na to, żeby wyjść na miasto, pocieszyć się nim. To jest koncert i tyle. To czasami są może okazje, żeby wyjść na miasto oczywiście, ale generalnie no jednak jak się jedzie na koncert, to się jedzie do pracy, to nie jedzie się do zabawy. Dlatego też artyści często podróżują samotnie, bo są w pracy, nie? Jak już się tam jakieś rodzinne układy zaczyna w to wplatać, to wtedy się trochę zaburza już energetyka i ta mobilizacja jest oczywiście nieco mniejsza. Szybkość wypowiadanych przez ciebie słów świadczy o tym, że też śpieszysz się do pracy. Na zakończenie jeszcze chciałbym, żebyś przypomniał o Enter Enea Festiwalu. Tak, serdecznie państwa zapraszam do Poznania na 14. Enter Enea Festiwal. Bardzo dużo zagranicznych gości. Startujemy 26 maja w Poznaniu, a w tym miesiącu jeszcze 21 maja zagram dla państwa komedę w Wrocławiu w Teatrze Kapitol. Bardzo serdecznie dziękuję, Leszku, że znalazłeś dla nas czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie radio słuchaczy. Leszek Możdżer.

Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Mówi Piotr Nowakowski prosto z salonu Toyoty. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota CHR Final Edition. Oszczędna hybryda czwartej generacji z pakietem korzyści do 17 400 zł i finansowaniem Kinto One. Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. I minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Proszę Państwa, proszę nie śmiecić. Sylwia Zadrożna. I u nas w studiu Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W najbliższą sobotę, 11 maja, odbędzie się w Polsce już po raz 18 dzień właśnie bez śmiecenia. To jest akcja, w której udział biorą i szkoły, i rodziny, a chodzi o zwiększenie świadomości w zakresie segregowania odpadów. Na czym dokładnie ta akcja polega? Skąd się w ogóle wzięła w Polsce? Akcja wzięła się, jest pomysłem młodzieży i tak naprawdę 11 maja jest dlatego, że w 2001 roku 11 maja zostały uchwalone po raz pierwszy w Polsce ustawy związane z recyklingiem i odzyskiem opakowań. Zatem jest to w pewnym sensie trochę uczczenie tej daty. Dzień bez śmiecenia ma już, jest już dojrzały, wchodzi w dojrzałość, podobnie jak my, Polacy, także osiągamy już swoją dojrzałość w kwestiach związanych z segregacją odpadów. Jest to szalenie ważny element naszego życia i takich akcji w Polsce odbywa się bardzo dużo. Są organizowane lekcje bez śmiecenia, są organizowane ekoeksperymentaria, właśnie po to, żeby poprzez młodzież, poprzez dzieci uczyć nas i edukować. I ja mam osobiste takie doświadczenia, to jest bardzo fajny sposób, ponieważ dzieciaki ze szkoły przynoszą takie informacje i zwracają uwagę, mówią, że robimy coś nie tak, że możemy robić lepiej, inaczej. Czyli trochę się odwraca tutaj kolejność, że dzieci edukują swoich rodziców. Dzieci jak najbardziej. I to jest bardzo fajny sposób na to, żeby wprowadzać nowe elementy w nasze życie w taki bezbolesny sposób, ponieważ to młode pokolenia, dla nich to już jest normalne, że mamy kolorowe śmietniki, oni wiedzą, że żółty to plastik, zielony to szkło, co, gdzie, jak i to nie stanowi dla nich żadnego problemu. A to jest niezwykle ważne, bo jak podaje GUS, Polacy wytwarzają coraz więcej niestety odpadów. W roku 2022 to było około 355 kg na głowę mieszkańca, a w 2020 było 13 kg mniej, 342, więc rośnie to. No i musimy z myślą o tym, gdzie żyjemy, o naszym środowisku, no właśnie segregować odpady. Tym konkursem, tym dniem bez śmiecenia od 18 lat u nas zajmuje się, opiekuje się nim, czuwa nad nim Rekopol, organizacja odzysku opakowań. Co to są w ogóle za organizacje? To są organizacje, które właśnie zajmują się, współpracują z różnymi firmami i zajmują się odzyskiwaniem opakowań. Natomiast ich bardzo ważnym zadaniem jest prowadzenie edukacji społecznych i różnego rodzaju akcji społecznych. I właśnie Dzień Bez Śmiecenia, który jest od samego początku, można powiedzieć, w rękach właśnie Rekopolu, jest chyba bardzo dobrym przykładem tego. Rekopol jest w ogóle najstarszą organizacją odzysku opakowań na rynku w Polsce. Tych organizacji mamy już kilka, bądź może nawet kilkanaście. Natomiast Wspomniałaś, że produkujemy więcej odpadów. Owszem, produkujemy ich więcej, natomiast jednocześnie mimo wszystko uczymy się segregacji. I ta segregacja w Polsce jest mimo wszystko coraz lepsza. Są pewne problemy, na przykład ze szkłem. No właśnie, są pewne mity. No szkło, wiadomo, szkło wyrzucamy, takie słoiki po jedzeniu, po dżemie na przykład, wyrzucamy do pojemnika zielonego, czyli przeznaczonego na szkło, ale czy musimy go umyć przed wyrzuceniem do tego pojemnika? Nie musimy myć. Nie no musimy właśnie. Myć, natomiast musimy pamiętać, co możemy tam wrzucić, ponieważ tu jest właśnie największy kłopot obecnie, jaki mamy w naszym kraju. To jest kłopot z tym, że do tego zielonego pojemnika powinny trafiać tylko i wyłącznie butelki po napojach, słoiki i opakowania szklane po kosmetykach. Nie mogą tam trafiać stłuczone lustra, stłuczona porcelana, stłuczona szklanka. A niestety cały czas w naszej świadomości szkło to szkło i uważamy, że wszystko możemy tam wyrzucać. To jest bardzo złe, bo wtedy psujemy całą frakcję i nie może odbyć się recykling tak, jakby się mógł odbyć, gdyby ona była czysta. Wspominałaś o opakowaniach po kosmetykach szklanych, ale często są to też plastikowe i one trafiają do żółtego pojemnika? One trafiają do żółtego pojemnika i ich także myć nie musimy. W ogóle ten mit z myciem opakowań przed wyrzuceniem, no tak jak mówimy tutaj, to jest mit. I absolutnie konsument, owszem, musi opróżnić na przykład pojemniczek po jogurcie. Nie powinniśmy wyrzucać całego pojemniczka po jogurcie do plastiku, ale nie musimy go w żaden sposób odpowiednio czyścić. Tak. No to warto o tym pamiętać, szczególnie w najbliższą sobotę, kiedy jest ten dzień bez śmiecenia, ale też na co dzień warto z tych wszystkich zasad korzystać. A jeszcze w maju mają się zakończyć konsultacje społeczne w sprawie kaucji za butelki plastikowe, szklane i puszki metalowe. Czy to są ważne konsultacje z punktu widzenia nas, konsumentów? Tak, to są bardzo istotne konsultacje, ponieważ w nich właśnie odbywa się dyskusja na temat tego, czy będziemy mogli oddawać butelki w każdym punkcie, niezależnie od tego, gdzie je żeśmy zakupili. Tak naprawdę w takim momencie ten system kaucyjny będzie miał sens i będzie na tyle skuteczny i wygodny dla konsumenta, że nie będzie stanowiło problemu zaniesienie, załóżmy, szklanych butelek po piwie do jakiegokolwiek sklepu, który właśnie sprzedaje taki produkt. Zatem jest to szalenie istotne, tak samo jak istotne jest, żeby punkty zbiórki były w każdej gminie. Czyli przygotowuje się do tego i biznes, i musimy się przygotować my też, Polacy. Dokładnie. Naklejki na warzywach i owocach mogą wkrótce zniknąć. To w ramach ograniczania plastiku, ale one też są potrzebne, bo to jest taki kod informacyjny, ważny też dla nas, konsumentów w sklepach. Tak, zawierają bardzo dużo informacji o produkcie, o tym, gdzie on wyrósł, powstał. Co więcej, no tu są pewne kontrowersje. Jedni twierdzą, że naklejki są jadalne, inni, że niekoniecznie. Na pewno nas nie otrują. Ja mimo wszystko sugerowałabym usuwanie ich z owoców. Natomiast naklejki są tak naprawdę elementem kolejnej większej zmiany i kolejnych większych przepisów, tym razem słynnej ustawy o PPWR-ze. To jest Plastic Paper Waste Resolution. U nas w skrócie mówimy o tym, że są to przepisy o niezaśmiecaniu. Zatem możemy się spodziewać tego, że też za chwilę nie będziemy mieli na przykład pakowanych kosmetyków w słoiczek, w opakowanie kartonowe i jeszcze celofanem zakrywanych. To także jest właśnie ten PPWR i to właśnie te przepisy wprowadzą tego typu zmiany. Tutaj jeśli o naklejkach mówimy, dobrze, że wspomniałaś, że no, może niekoniecznie są one jadalne, ale na przykład takie naklejki, które mamy na pomidorach i jak ją odkleimy, a pomidor jest już bez szypułki i w to miejsce właśnie przekleimy naklejkę, to pomidor dłużej będzie świeższy. To słyszałam i to nie jest chyba mit. To nie jest mit i to ma taki praktyczny aspekt. I na zakończenie jeszcze chciałam wspomnieć o slow gardeningu, bo maj, no to wiadomo, to jest początek sezonu w ogródku, na działkach, a teraz pojawia się taki właśnie nowy trend, który no, Pozwala też właśnie tak w racjonalny sposób korzystać z tego wszystkiego, co mamy wokół siebie, czyli nie używajmy pestycydów, korzystajmy z deszczówki, zbierajmy ją do podlewania swoich roślin. Co jeszcze możemy wykorzystywać tak w domu i nawet na przydomowych w takich ogródkach na balkonach, które mamy? No właśnie, ja stosuję slow gardening na swoim osobistym balkonie i na przykład zbieram fusy od kawy, zbieram skorupki od jajek i w ten sposób urzeźniam donice z moimi kwiatami. Jest to bardzo fajny trend i fajnie zwracać uwagę na to. Moi znajomi, którzy mają domy, właśnie już każdy ma odprowadzenie na deszczówkę i to jest wszystko, to jest bardzo dobry kierunek i powinniśmy o tym myśleć. Aleksandra Myczkowska-Utrata, serwis ekoekonomia.pl była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję również. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci na naszą antenę jutro, tuż po 9:30. I'm reaching out with no doubt in my heart and I give myself freely for you to save me. I'm reaching out with no doubt in my heart and I give myself freely for you to save me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co lecimy o północy. Kto z Państwa jeździ tramwajem? Ja jeżdżę. No to zapraszamy na pokład. Zamiast podkładów i kamienistego tłucznia trawa, zielone torowiska tramwajowe to coraz częstszy widok, także w polskich miastach. Naukowcy z Poznania i Krakowa zbadali ten aspekt pod kątem ochrony środowiska i przy okazji wysnuli wnioski, że tramwaj w zakresie dbania o naturę i krajobraz wśród środków transportu publicznego nie ma sobie równych. Więcej na ten temat Kuba Kwiatkowski. Zielone torowiska tramwajowe są już m.in. w Poznaniu i w Warszawie. Oprócz 7 rodzajów rozchodnika znalazły się tam też 2 rodzaje goździków, krwawnik, kilka rodzajów bylin. Opowiadał na antenie Polskiego Radia RDC rzecznik tramwajów warszawskich Maciej Dudkiewicz. Jest też oregano. Możliwe, że każdorazowo przy przejeździe tramwaju zapachnie lekko pizzą. We Wrocławiu za to zielone torowiska podlewane są z 90-letniego wagonu z bogatą przeszłością. Tramwaj to jest pierwotnie szlifierka torowa, mówił w Polskim Radiu Wrocław Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego. Który później stał się opryskiwaczem kwasców, czyli z kolei niszczył zielone torowiska w latach 70. Natomiast w tym momencie uzyska trzecią funkcję, czyli będzie z kolei dbał o zielone torowiska. Bo dziś coraz częściej włodarze miast widzą zalety zielonych torowisk. Dużo mówi się przecież o skutkach zmian klimatu, które są widoczne zwłaszcza latem. A to susze, a to gwałtowne nawałnice. Stąd pomysł polskich naukowców, by temat tramwajów i ich wpływu na środowisko w mieście szeroko zbadać. To, co wynika z naszej pracy, to z jednej strony wskazujemy, że tych prac nie ma bardzo dużo i gdzie są pewne braki informacyjne albo braki intelektualne, gdzie czego nie wiemy. Mówi współautor badań profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No na przykład nie wiemy, jak różne typy taboru mogą wpływać na ptaki, przecież, czy w ogóle na przyrodę. Przecież ten tabor się zmienia. On jest coraz cichszy, szybszy. No to na pewno nie pozostaje bez wpływu tak na nas ludzi, jak i właśnie na przyrodę. Okazuje się, że w aspekcie dbania o środowisko i krajobraz w mieście tramwaj nie ma sobie równych, czego dowodem może być pomysł na domknięcie tramwajowego ringu w Monachium. Ten ring można jedynie domknąć przechodząc przez bardzo lubiany przez mieszkańców ogród angielski. Opowiada dr Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, inicjator i współautor opracowania. I tam rzeczywiście ta dyskusja dotyczy tego nie tylko jakby aspektu krajobrazowego, żeby tylko szyny były zainstalowane w trawie, ale również aspektu przyrodniczego, tak żeby migracje zwierząt mieszkających na terenie tego dość pokaźnego parku w Monachium mogły się też w miarę bezpiecznie, bezkolizyjnie odbywać. Autobus nie daje takich możliwości. Nawet ten wodorowy czy bateryjny potrzebuje przecież asfaltowej jezdni. A zielone torowiska, miejscami bez słupów i sieci trakcyjnej, to duża przewaga i nie jedyna. Przede wszystkim zielone wiaty to jest temat, który zyskuje popularność nie tylko w Europie Zachodniej, ale bym powiedział nawet szczególnie w Polsce. To znaczy wiele miast podjęło już decyzję, że na dachach wiat tramwajowych jest zieleń. A to nie koniec. Także słupy trakcyjne czy płotki oddzielające torowisko od reszty ulicy można zazielenić, choćby sadząc różnego rodzaju żywopłoty czy pnącza. Światło zielone. Tę ciekawą relację przygotował oczywiście Kuba Witkowski. Kubę Kwiatkowskiego z TVP Sport serdecznie pozdrawiamy i już zapraszamy na drugą godzinę audycji. Dobrego dnia. Za szybą widzę Stanisława Dojsa. Naprawdę zapewniam, że nikt lepiej, ciekawiej i bardziej interesująco o motoryzacji nie opowiada niż właśnie Stanisław. On a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. Give me a thousand and one nights to tell you this story, and then I'll help with the dishes. Like Solomon on green silk with the golden stitches from old and weathered art. Only the silk is fast fashion, and the stitches are barely holding together your heart. Let me re-up your dose of grape, don't stain your spotless mood. Up close, your face don't look the same as from across the room. Your eyebrows look tidier, your hair the sort of mess that takes hours. Pleasant sky at night on the ceiling, desert island duvet plotter bearing in the sea. Two Bedouin people just sharing out the tea. Two people on a carpet couldn't care for what's real. All that I've got is you. All that I've got is you. Do what you do, do what you do, do what you do to me. Do what you do, do what you do, do what you do to me. Two people on a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. You're wiser than your years, but everything changes. And when it does, wise people refuse to. You caught me at a good time, cause I'm feeling bad. Tonight the wind is following your command. Is it the Arabian aromas? Or maybe it's the takeaway? Your eyes are off an advert. Take you back to my loneliest thoughts. Lately my back has got to know the wall. I'm aimless describing what I'm saying in it, but you persuade me to define what I'm saying in it. I want life from the sky with none of the pain of living it. Not afraid of heights, but I'm afraid of wits. A riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen but for the disco lights. Your thoughts go in and find my inner ear. The years of your life giving life to my years. Two people on a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. You had your heart broken, but you're making it stick. Taking apart everyone you dated since. Riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen but for the disco light. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.